سورة الأنعام درس نمبر شباقيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ومن أظلم سكت غد ظالم ممن افترى على الله كذبا داغچانا چجوكي چجوڑے کڑو پالا بانی درو او قالا یا وی ویلو اوحی ایلیا وحی کی گیماتا ولم يوحى إليه شيء أو وحي ندا شويد تدسسيزا ومن قال وغچا چوين أو كرا سأنزل مثل ما أنزل الله زردا چزبا وائم پشان داغي چرالي گلي دي الله ولو ترى إذ الظالمون أو كوين تو کلا چزالمان في غمرات الموتي پاغ سختو دو مرکیوی والملائکتو پرشتی چیدیم باسیتو ایدیهم اگدون کیوی لاسنو لردیتا اخرجو انفسکم اخرجو روبا سی انفسکم ستاسو اغا ساونا ستاسو نفسونا اخرجو اوزی انفسکم دو نفسونا ستاسو نسشی اغا روخو پرشتی ورتوی اوزی علی یوم تجزون عذاب الهونی نن رزی تاسلا بدل در کولی شید عذاب د بیزت ہے بما کنتم تقولون پا آسمانی چی ویل تاسو علاللہ پا اللہ تعالی باندے غیر الحقی نامناسب خبرا و کنتم اوی تاسو عن آیاتی ہی دا آیاتون دا اللہ تعالی نا تستکبرون زان غٹ گنن کیم د سورۃ الانعام د لومبۍ ایسه پنځم باب شروع دی او په دې پنځم باب کې چې د 91 نمبر آیات نه دی 104 105 نمبر آیات پورې په دې کې اول زجر ورکو هغه چاته چې نه منون کې دی 91 نمبر آیات کې او دویم وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ترغیب ورکو د فار د قرآن 92 نمبر آیات کې او نور درې خبرې انشاء الله را روان دي نو په دې آیات کې د دې خبرې ذکر کوي ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا څوک دې غټ ظالم د هغه چانه چې جوړ کړي په الله باندې دروغ ظالمان خو ډیر دي او دروغ جوړون کی خو ډیر دی خو په دروغ جوړون کو کې غټ ظالم داغه نه بل نشته چې په الله تعالی باندې څوک دروغ جوړای لکه څنګه چې مخکې آیاتونو کې او پرمایله سی وی اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء آیات نمبر 91 کې وی دی چې نه دې نازل کړی الله تعالی په بنده باندې څه شی الله پاک وایي ما په خپل بنده باندې قرآن نازل کړی دی ما په خپلو بندګانو باندې کتابونه نازل کړي وو دی د الله خبره دروغجن کوي وایي نه یاره الله کله په بنده باندې په بشر باندې وحی را لېږي نو الله تبارک وتعالی هغه وحی په پیغمبر باندې راتلل دروغجن کول دا غټ ظالم دی چې په الله تعالی باندې دروغ وای دا رنګي الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر کړی دی چې تاسو د الله تبارک وتعالى سره یې صداران مگر زوي نو د الله تبارک وتعالى سره یې صداران ګرځي نو دا په الله تبارک وتعالی باندې دروغ دي. درنګي د الله تبارک وتعالی چې کوم احکام دي چې خاص عبادت دي چې الله تبارک وتعالی د پاره وشي او دغه اجازت الله تعالی د بل چا د پاره نه دی ورکړي، نو دې دروغ وای په الله تعالی باندې وای کده الله خوخه نه وي نو موږ بشرک نه وکړي، خدا د الله خوخه ده. نو الله تبارک وتعالی کله دا خوخی چې تاسو شرک وکړي؟ الله تبارک وتعالی خو ته خبر کړي. نو غټ ظالم د هغه چانه بل نشته چې په الله تعالی باندې دروغ جوړي. دارنګي د الله تبارک وتعالی د کتاب حکمي چې تاسو دا حکم خلکو ته ورسوي په هغه طریقه، په کومه طریقه چې الله تبارک وتعالی په خپل کتاب کې را لېږلې دی، دغه کتاب هغه حکم هغه کې عدلی بدلی راولي، دا په الله تبارک وتعالی باندې دروغ جوړولې. نو دا غټ ظالم دی. دارنګي په دغه دروغجنو کې د دغه دروغجنو وینا څه ده؟ فرمای او قالا یا وای اوحی الی ما ته وحی شوی ده، ولم یوحا الی شیئن، او وحی نوی شوی ده ته څه سیز. په دروغه باندې د پیغمبرۍ دعوه کوي. دا اکرمه رضی الله تعالی عنه د قتاده نه ذکر دی د دې آیات لاندې چې مراد د دینه مسیلمۃ الکذاب چې د پیغمبرۍ دعوی کړی وا، او اسود عنسی چې غي د پیغمبرۍ دعوی کړی وا، نو وی چې دا د هغه خلکو ذکر کوي چې غي وي مونږ ته هم داسي وحی راځي او خلکو ته به دروغ کیسه کوله. نو الله تبارک وتعالی د دې خبرې ذکر وکړو چې په دروغجنو کې داغه دروغجنو وینا دادا چې الله تبارک وتعالی پی وحی نی نازل کړي او دی وی په ما باندې د الله طرف نه وحی راځي، داوه د پیغمبرای کول. او کاغه تر د قیامت پور هر څوک دی چې هغه دغه رنګ د الله تعالی باندې دروغ جوړي او داوه د پیغمبرای یا چې کم دی د دې خبرې کوي چې الله تبارک وتعالی په ما باندې وحی را لیږي، الله تبارک وتعالی د نبی علیہ السلام نه پس خود پیغمبرای سوال نه پیدا کیږي خاتم النبیین نه، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې کوم خلکو د پیغمبرای داوی کړی وي اغي څنګه نیستو نابود او تبا کړه الله تبارک وتعالی. او ان شاء الله تر د قیامت پورې چې څوکم دا داوه کوي نیستو نابود او تبا شوی دی، د دروغ داوی کوي. ومن قال اغسوك چوي سانزل مثل ما انزل الله، زردي چي راو بليغم زردي چوب وایم مثل ما انزل الله، پشان داغي چرالي گلي دي الله زوم داسي كتاب جوړو لشم. لك سوره الانفال 31 نمبر ايات تاسو را وړوي. سوره الانفال اور پسي په منس کې او سوره پرېګ دي سوره الاعراف اور پسي انفال لے نهم سفارا سورة الانفال 31 نمبر آیات. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، کله چې لوستی شي په دې باندې آیاتونه زموږ نو وای دي تحقیق مونږ واورېدو، لو نشاء او که چېرې خوښه شوې زموږ، لقلنا مثل هذا نو به وایو مونږ په شان د دې قرآن، او مونږ داسې که چېرې وغواړو داسې قرآن مونږ جوړولی شو. الله پاک وایي او دارنګې د دې هغه بیماني چې قرآن ته د کیسو نسبت کوي، ان هذا الا اساطير الاولين، نه دي دا مگر کیسې د پخوانو. څنګه چې دی تا ته په قرآن کې د پخواني قومونو هغه کیسې بیانوي، مونږ د ته هم داسې کیسې بیانولی شو. نو دا د دغې بیمانو خلکو کار دی چې دی وای زوم د قرآن پشان قرآن جوړول شم او دا رنګ د قرآن پشان وینا ز کول شم. الله پاک د دې حالت بیا نه چې تر کومې پورې به دا دعوا کوي، ډیر زر دی چې د الله استازی و تا ته حاضر شي، او چې د الله د مرګ استازی تا ته حاضر شي نو بیا تخپل حالت دی وینا چې ستا حالت پسی چې ته دا نمونه فالله تعالی باندې دروغ جوړای دارنګي د دې خبرې داوا کوي چې ماته وحی کیږي دارنګي وایي چې زبده قران غونې قران جوړ کم. الله تبارک وتعالى فرمای ولو ترى او کوینه ته از ظالمون کله چې ظالمان فی غمرات الموت پاغا سختو د مرګ کی وی والملائکه باسطو ایدیهم او پرشتي وګدوین کی وی لاسونو لره دیتا نو سوی ورتا اخرجو انفسکم وتوی راوزی انفسکم د نفسونو ستاسو نسشی آغا روح چې کله الله تبارک وتعالى د روح قبض کولو د پاره پرشتي راولېږي نو په حدیث کې راځي چې دغه انسان دا روح چې کم دی نو راوتل نه غواړي نو پرشتي ورته وي بیمانه راوځه. نو د دې وجه نه چې هغه ته پته ولګي حقیقت ورته معلوم شي نو پرشتي وایي راوځئ د نفسونو ستاسونه الیوم تجزون عذاب الهون نن دا غروز چې تاسو له عذاب درکول شي د څه شي د بې عزتۍ. کله چې یو انسان په دغه وخت کې چې کله مړیږي نو دوه قسمه خلق دی، یو هغه خلق دی چې انیکان خلق دی او دویم هغه خلق دی چې ناکارا او دارنګ د الله په نیز باندې مجرمان خلق دی. نو په حدیث کې راځي من احب لکا الله احب الله لکاءه، څوک چې د ملاقات الله تبارک وتعالى د پاره مینه لري نو الله تبارک وتعالى خوښي د ملاقات. ومن کره لکا الله کره الله لکاءه، او څوک چې بدګني د الله تبارک وتعالى تا مخامخ کېدل نو الله تبارک وتعالى د مخامخ کېدل چې کم دی بدګني. نو عائشه رضی الله تعالی عنها تپوس کې یا رسول الله اهو الموت، د دینه مطلب دا دی چې مرګ دته. او بیبی عائشه رضی الله تعالی عنها فکر فرمای په کلنا یکره الموت، یا رسول الله کدا خبره چې د الله سره د ملاقات نه مراد مرګي نو دا خو مونږ ټول نه خوښو. او په حدیث کې تاسو فرمایل چې څوک د الله تبارک وتعالى ملاقات خوښي نو الله د هغې ملاقات خوښي. نو مونږ خو که مرګ ته نه مرادي نو مونږ خو دغه ملاقات نه خوښو، مونږ خو چې مرګ مونږ معنی نه راتلی. نو نبی علیه السلام ورته وایي قال لا یا عائشه، دا خبره نه ده عائشه، ولكن المؤمن اذا حضر اجله، لیکن مؤمن مسلمان چې کله دته اجل راشي یعنی د مرګ هغه نیټه یې راشي بشارت الملائکه، نو دله پرشتې چې کم دی نو بشارت او زیری ورکوي برحمت الله پر رحمت الله تعالی سره وردوانه او د رضامندتیا د الله په یحب لکا الله، نو دا سړی بیا د الله تبارک وتعالی سره مخامخ کېدل او ملاقات خوښوي. والکافرو او کافر چې دی مت حضر اجله، کله چې دته اجل حاضر شي هغه مرګ حاضر شي نو بشر بعذب الله، نو دته زیری ورکیږي په غضب د الله تعالی سره وی عقابه او دارنګ د الله د طرف نه د سزا. فیکره لکا الله، نو دی چې کم دی د الله ملاقات نه خوښي نه خوښي لکه چې زه د الله تبارک وتعالى دی عذاب ته به اوس مخامخ کیږم نو دی بدګڼي. فیکره الله لقاءه، نو الله د ملاقات بدګڼي. د دینه مراد څه مطلب شو چې مرګ خو هر سړی نه خوښي، خو د دینه مراد مرګ نه دی بلکې د دینه مراد څه دی؟ کله چې پرښتې د مرګ مؤمن له راشي ناخټي ول زیری ورکی، نو چې زیری ول ورکی دی زیات کوشش او خوشحالیږي سزا الله تبارک وتعالى سره او خپل نعمتونو سره مخامخ شم، نو الله د دغه ملاقات خوښي. او کافر د فاره چې کم دی کم عذاب او کم هغه عقاب د هغې چې زیری ول ورکی نو دی بیا دا نه خوښي چې د دنیا د ژوند نه زه یو بل ژوند ته لاړ شم چې ملاقات ته الله تبارک وتعالى دی، نو دی نه خوښي ملاقات تا الله و الله دا دا ملاقات چکم دین و ناقو خیز کا چه دا پا دنیا که دا اللہ دا رضا مطابق نده چلی دلی دا اللہ دا توحید این نده منلی نو دا دی وجه نا پرشتی ور تلاسون اگده کری ور توی روزی دا نفسون استاسو نا الیوم تجزون عذاب الهونی نن رزی تاسو لا بدل در کی گی دا عذاب دا بیزتای بما کنتم تقولون پا آغا سمانی چه ویل تاسو علی اللہ پا اللہ تعالی بانی غیر الحق نامناسب خبران څنګه چې مخکې وپرمایل چې د الله تبارک وتعالی غټ ظالم چې هغه په الله باندې دروغ جوړی بې ایمانه دا نامناسب خبرې دی کولې په الله دې دروغ جوړول نو نن د هغې عذاب تا ته مخامخ شو وکنتم عن آیاته تستکبرون او وایي تاسو د آیاتونو د الله نه ځان غټ ګڼونکي د الله تعالی آیاتونه خو د دې دپاره دي چې سړی زده کړ سره د علم راتلو سره د عمل کولو کوشش پیو کی نو چې یو سړی د الله تبارک وتعالی د حکم نه خلاف چلیږي نو دې څه مطلب چې ځان غټ ګڼي د الله تبارک وتعالی د آیاتونو نه د الله د احکامو نه ځان غټ ګڼي نو چې سبا په عذاب کې گیر شي نو بیا هغه تکبر او هغه غرور بچرته خو دنیا کې چونکه الله تبارک وتعالی مولت ورکړی دی نو د دغه مولت نه ناجایزه پیدا نه دی غستل چې ځان سړی دی آیاتونو د الله په مقابله کې استعمال کی بلکې کله چې آیات ته الله د تر اورسیږي په کار دی چې سړی په عمل کې راولي د دې وجه نه صحابه رضوان الله اجمعین او دارنګي کم خلک چې نیکانی که په نننۍ زمانه کې او که په تیره کې وو کو راتلونکي کې دي کله چې د الله حکم ورته بیان کیږي بس اگر که د دې نه مخکې د ده په زړه کې د آیات نه خلاف خبره وخو چې کله ورته د الله تبارک وتعالی د آیات خبره وشي دې وایي بس د الله تبارک وتعالی قرآن چې کومه فیصله کوي د هغې نه خلاف په ځان نه استعمالوم دا د الله د آیاتونو تابعداري ده او څوک چې د دې په خلاف ځان استعمالوي نو یو خدا ده چې انسان دی غلطی دی وشي توبه وباسي او یو دا ده چې میشګیری کوي په یو ګناه او په داسې ګناه باندې چې هغه بیا شرکیات او د الله تبارک وتعالی د آیاتونو نه روزمره خلاف ورزی کول او توبې طرف ته توجه نه کول ا سبب د انسان دپاره د تکبر ګرځي نو فرمای ولقد جئتمونا فرادا تحقیق رالی موږ ته تاسو اکی آوازې تش تور کما خلقناکم لک څنګه چې مې پیدا کړی وای تاسو اول مره اول ځل وترکتم او پرې خودل تاسو ما خولناکم هغه چې درکړی مې تاسو ته ورا ظهورکم رستو شاګانو تاسو نه وما نرا معکم شفعاءکم الذین نوینم موږ تاسو سره شفارسیان تاسو هغه کسان زعمتم چې تاسو پی ګمانو انهم دوی چی دی پی کوم شرکا پتاسو کی د برغی خاوندان دی لقد تقطع بینکم تحقیق پریشو استاسو تر منځه واسطه ودول عنکم ما کنتم تزعمون او رک شو استاسو نه اغا چې وای تاسو چې ګمانونه پی زغلول په دې آیات کریمه کې اغه دریمه خبره فرمایي د پنځم باب او اغه دریمه خبره نه پی د شفاعت قهری یعنی څه مطلب دا الله نه دي څوک په زور باندې نشي خلاصول نو فرمای ولقد جئتمونا فرادا راغلی ما ته تاسو اکی آوازې تش تور کما خلقناکم اول مره لکه څنګه چې مې پیدا کړی وی تاسو اول زر یعنی تش تور څه مطلب انسان چې کم دی حتی دا چې کپڑا به ورسره هم نی بربند به ولاړي سپلای به ورسره هم نی ټوپۍ به ورسره هم نی د دنیا چې څه نعمتونه وو اغه ورستو پاتې شي نو الله تبارک وتعالی ته یک آواز او تش تور چې څنګه پیدا شو لکه څنګه چې د آیات کې فرمایي کما خلقناکم اول مره څنګه چې دنیا ته به کپړو راغلې وي بربند راغلې وي دغه کس به بربند لال شي او هیڅ شی ورسره د دنیا نی دارنګې د تور تش تور نه مطلب دا چې نور ستا پی امیدونه ستا په اعتمادو چې دا زمونږ مددګاران دي او دی به زمونږ ملګري هغه ملګري دي سره نن نشته نن ایک یواز د الله تبارک و تعالی په عدالت کې ولاړې. وترکتم ما خولناکم، پرې خدل تاسو هغه چې ما درکړي تاسو ته ورا ظهورکم، رستو شاګان تاسو نه. نن انسان چې په کوم سیز باندې خپل رور وجني، خپل عزیز وجني، خپل تربور وجني، د بل سره ظلم او زیاتې کوي، الله تبارک و تعالی ته چې کله حاضر شي خلک، نو دا ټول سیزونه په دنیا کې چې انسان په دې باندې ډېر لوی نازیږي او ناز پې کوي، دا ټول سیزونه به زمونږ ستاسو نه پاتې شي. نو ټیک ته دا د ضرورت سیزونه دي، دا نه چې د دې نه سړی ځان بې رغبته کړي، نه، حاصله وایې خو په حلاله طریقه یې حاصله وه، استعماله وایې خو په حلاله طریقه یې استعمال کا، شریعت مطابق استعمال کا، راوله په خپل ځان دپاره جمع کا، خو په هغه طریقه باندې چې کومه طریقه تا ته دین ښودلې ده د هغې نه خلاف مه چلیږا. ورنه دا وعید دی چې سبا داسې زونه چې نن ته ځان د هغې دپاره په داسې طریقه باندې استعمالی چې د هغې اجازت الله تعالی نه دی درکړی، نو داسې زونه به د نه پاتې شي. نو دا یو قسم له وعید شو هغه انسان ته چې به د کوم سیز دپاره تا ځان تبا کو، نن هغه چې کم دی وګوره چرته دی د تا سره، او تبای طرف ته لړې، ځکه چې تا په دنیا کې د الله تبارک و تعالی د حکم مطابق هغه سیزونو حاصلولو، نه د هغې د صرف کولو، نه د هغې د خرج کولو خیال ساتلی. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، او نوینو موږ تاسو سره شفارسیان ستاسو هغه کسان چې ستاسو پې ګومانونه. نو دوه معنی راووتې دي، یو دا چې په دنیا کې څنګه الله تبارک و تعالی اول ځل باندې پیدا کړی وي، نو اخ کشان تش تور د الله تبارک و تعالی په حضور کې بغیر د دې سامانونو د دنیا نه ودرېدی. او دویمه خبره دا ده، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، نوینو موږ ستاسو سره شفارسیان ستاسو هغه کسان چې تاسو پې ګونیاونو. ده به وي یاره پلان کې زمونږه په خیل کې ډېر نیک سړی تیر شوی دی، او موږ به د هغه د وجې نه بخلي کیږو. الله تبارک وتعالی وایي نن ستا دغه شفارسي کم ځای دی. شفارس پیی، شفاعت پیی، خو یې هغې ته اذنی شفاعت ویلی شي، په زور نیشته، دلته نه پی د شفاعت قهري کوي، د اذنی به یي چې الله تبارک وتعالی د هغه چا دپاره چې الله رضای، د الله د رضا نه بغیر که پیغمبر دی هم د چا دپاره شفاعت نشي کولی، که پرشته دی هم د چا دپاره شفاعت نشي کولی، که ولی دی او بزرگ دی او نیک سړی دی هغه هم د چا دپاره نشي کولی تر څو پورې چې د الله تبارک وتعالی رضا نه. نو د دې وجې نه نن تاسو سره شفارسیان نشته چې ستاسو پې ګومانو. انهم فیکم شرکا، چې دی په تاسو کې د برخې خاوندانو، تاسو ول د برخې خواره جوړ کړی و چې دی دا کارونه کوي، نن څه شي هغه کارونه واله چې تا ول برخې ورکړې وي د الله تعالی سره. لقد تقطع بینکم، تحقیق پری بشي په منځ ستاسو کې څه شي، هغه پیری او موردی چې تا به وایي زه د پلانکي مورید یم، او هغه به وایي دا زما پیر دی، او پیر به وایي دا زما مورید دی. نه به پیر د مورید په کار راځي، نه به مورید د پیر په کار راځي. او کچره هغه عالم چې هغه د الله د قرآن او د سنت نه خلاف ته تابعدار کړی وي، نه به د عالم په کار راځي، او نه به هغه طالب د هغې عالم په کار راځي. نو د دې وجې نه د یو تر منځه د دې تر منځه به هغه واسطې خپل ولې پرې کړی شي. ودول عنکم، او روک پشي ستاسو نه، ما کنتم تزعمون، هغه چې ستاسو پی ګمانونه وو. هلته به بیا هغه چې دنیا کې تا ته څنګه تمه کوله چې دې بچی ورکوي، دې دانېخه کوي، دې چې کوم دی د الله سره د برخې خاوند دی، دله ډېره لویه برخه ورکړې ده چې الله پاک وایي دا به دنه روک شي چې تا پې ګومانونه په دنیا کې کول، هلته به دې بیا په کار نه راځي. نو قرآن وګوره څنګه د الله تبارک و تعالی د وحدانیت او دارنګې د دې خبرې ذکر کوي چې د الله په حضور کې د سبا بیا په زور سو خلاصولې نشي، نو ولی شرکیاتو کې او دارنګې په هغه خبرو کې په دنیا کې ځان د هغې نه بچ کوي چې سبب هغه سبا آخرت کې د عذاب او دارنګي د دا انسان د پاره د افسوس ګرځي. ومن ازلم سوق د غټ ظالم ممن افترا علی الله کذبا دا غچانا چې جوړې کړ په الله باندې درو او قال یا وی ویل اوحی الی وهی شوی د ماته ولم یوحا الی وهی نوی شوی دتا شی اون دسی شی. ومن قال او هغه چا چې ویل سأنزل مثل ما انزل الله زردی چې او بو ایم زو په شان دا غی چې نازل کړی دی الله ولو ترى اذ الظالمون او کوینه تو کله چې ظالمان فی غمرات الموت په سختو د مرګ کی وی والملائکه تباسط ایدیهم او فرشتو وګدوین کی وی لاسونو لره دیتا اخرجوا انفسکم ورتوی راوزی دا غ نفسونو ستاسونه چې کوم ساونه دی کوم روحونه دی الیوم تجزون عذاب الهونی نن راځي تاسو له بدله درکېږي د عذاب د بی عزتای بما کنتم تقولون پاغ وجا چې ویل تاسو علی الله په الله تعالی باندې غیر الحق لا نامناسب خبره وکنتم عن آیاته تستكبرون او وی تاسو د آیاتونو د الله نه ځان غټ ګڼون کې ولقد جئتمونا فرادا او تحقیق را لی تاسو مونږ ته تشتور او ځان غټ ګڼل دا مطلب چې کله یو حق پرس ورته د الله د قرآن حکم بیان کی دی وای نه دا تاسو وابیان یې دا تاسو ترجمه غلطه کوئ نو د الله تبارک وتعالی د آیاتونو هغه صحیح مقصد چې کم دی هغې نه ځان بل طرف ته کی او ځان د هغې نه غټ ګڼي ولقد جئتمونا او تحقیق رالی مونږ ته فرادا تشتور کما خلقناکم لکه څنګه چې مې پیدا کړی وی تاسو اول مره اول زر وترکتم او پریخودل تاسو ما خولناکم هغه چې در کړی میو تاسو ته ورا ظهورکم رستو شاگانو ستاسو نه وما نرا معکم او نوینو مونږ تاسو سره شفاءکم الذین شفارسیان ستاسو هغه کسان زعمتم چې ستاسو پی ګمانو انهم دوی چې دی فیکم شرکا فتاسو کې د برخي خاوندان دي لقد تقطع بینکم تحقیق پری بشی په من ستاسو کې هغه واسطه خپل ولای پیری او مریدی ودل عنکم ما کنتم تزعمون او رک بشی ستاسو نه هغه چې وی تاسو چې ګمانونه پیز غلول.